कहीं भी कोई भी मेरे जैसा तुम नहीं पाओगे। यहाँ वहाँ जाओ जहाँ, यहाँ वहाँ चाहे जाओ जहाँ, मेरे जैसा होगा कहाँ, जिसमें यहाँ सारी खूबियाँ है। वो बस मैं हूँ, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं हूँ देखो देखो ना। I'm with you.